रकात भी, रकत का माने रुकू भी होता है, जिसने रुकू पा लिया उसने नमाज को पा ली, हालांकि फातिहा तो नहीं पढ़ी उसने, लेकिन इमाम ने जो पढ़ ली वो किफायत करेगी, रुकू नहीं है। रुकू करने से रुकू में मिल गया, नमाज हो गई उसकी, ये मत्ता की रिवायत है। इसी तरीके से हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में आता है, इमाम तहावी ने नकल किया है, मत्ता इमाम मोहम्मद के अंदर भी मौजूद है, आपने फरमाया कि जिसका इमाम हो तो इमाम की किरात उसके लिए मुक्तदी के लिए काफी है, उसको अलग किरात करने की जरूरत नहीं है, ये साफ मौजूद है। हजरत जाबर की रिवायत जो तिर्मिज़ी शरीफ में भी मौजूद है कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और फिर उसने फातिहा ना पढ़ी तो गोया उसने नमाज नहीं पढ़ी, इल्ला यकून वरा इमाम, मगर ये कि वो इमाम के पीछे हो, उस हालत में फातिहा नहीं पढ़नी, उस हालत में खामोश ही रहना। ये हजरत जाबिर की तिर्मिज़ी में भी है, सही है ये रिवायत, मत्ता के अंदर भी है, और इसी तरीके से हुजूर का ये फरमान भी जिसको मत्ता इमाम मोहम्मद में नकल किया गया है कि मन सल्ला खल्फल इमाम कफत हो किरातुल इमाम, इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ता है इमाम की किरात उसके लिए किफायत करती है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तिर्मिज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जैद की रिवायत भी नकल की है, हजरत जैद जो हजूर के साहबी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमाम के साथ कोई किरात नहीं है, ला किरात माल इमाम फी शैन, किसी नमाज में इमाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे वो सही हो या जहरी हो, किसी नमाज में ये नहीं पढ़नी चाहिए। और सहाबाए किराम में सिर्फ दो साहबियों का नाम मिलता है, उबादा इब्ने सामत और महमूद इब्ने रबी, कि वो पढ़ते थे। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मत्ता की शरह में लिखते हैं कि खानदान फातिहा बा इमाम दर सहाबा शाया न बूत, सहाबा के अंदर ये चीज आम नहीं थी, कोई एक दुक आदमी पढ़ता होगा, वरना सब इमाम पीछे खामोश रहते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान सौरी, उज़ाई वगैरह, इन सब का यही मसलक है, सिरी में भी ना पढ़ो जहरी में भी ना पढ़ो, इमाम के पीछे खामोश रहो। दो बातें अल्लाह ने फरमाई हैं, इस्तिमा और इंसात, जब इमाम पढ़ रहा है तुम खामोश रहो, इंसात करो और सुनो, जहरी में सुनेगा और सिरी में इंसात होगा, दोनों बातें हैं, इंसान भी खामोशी भी इख्तियार करो। अलबत्ता इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह ये कहते हैं कि सिरी नमाज में अगर इमाम के पीछे कोई शख्स पढ़ लेता है सूरह फातिहा तो कहते हैं ये मुस्तहब है, यानी उसको सवाब मिलेगा, बस फर्ज नहीं कह रहे, वाजिब भी नहीं कह रहे, जरूरी नहीं कह रहे, इस्तेहबाब का दर्जा शुमार करते, ये नमाजों का ये मसला, वो भी सिरी नमाज में, शहरी नमाजों में नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के बारे में मशहूर है कि वो फातिहा पढ़ना जरूरी ख्याल करार देते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। इमाम शाफी पहले इराक में रहते थे, बगदाद में रहते थे, फिर यहां से मिस्र तशरीफ ले गए थे, आखिरी जिंदगी के चार साल या कुछ अरसा उन्होंने मिस्र में ही गुजारा है और वहां ही उनकी वफात हुई है, वहां ही उनकी कब्र मुबारक है। जब तक वो इराक में थे ये कहा करते थे कि इमाम के पीछे फातिहा जरूर पढ़नी चाहिए, जब मिस्र में पहुंचे तो वहां पर बड़े बड़े इमाम थे, बड़े बड़े आल इल्म से उनके साथ बहस मुबाज़ा हुआ तो उन्होंने इस मसले से रुजू कर लिया। शाफी साहब के दो कौल हैं, कौल कदीम में वो फातिहा को जरूरी करार देते थे, लेकिन आखिरी कौल जदीद के अंदर उनका यही फतवा उनकी अपनी किताब में लिखा हुआ कि हर नमाज जो इमाम जिसमें किरात करता है और जहर से पढ़ता है उसके पीछे किरात नहीं करनी चाहिए, ये साफ लिखा है सातवीं जिल्द के अंदर। امام شافعی کا بھی آخری، اور سری نمازوں میں وجوب کا کوئی قائل نہیں ہے، فرض کا کوئی قائل نہیں ہے، استحباب کہتے ہیں. اور البتہ امام بخاری اور امام بیہقی یہ دو حضرات ضرور اقرار دیتے ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے صاحب کے بعد حضرات نے تشدد کیا، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اور امام بیہقی بھی، یہ چوتھی صدی کے محدث تھے، امام بخاری تیسری صدی، انہوں نے تشدد کیا، شدد آباد یہ کہا کہ جو فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں امام بخاری کے استاد یارا انہ ملم یقرا صلاۃ جائز، کہ جو آدمی نہیں پڑھتا فاتحہ اس کی نماز صحیح ہے، جائز ہے، کون کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی. یہ صرف یہ دو امام ہیں جو یہ فرضیت کے قائل ہیں، باقی کوئی بھی قائل نہیں ہے فرضیت کے امام کے پیچھے. ہاں الگ پڑھو تو پھر فاتحہ بھی پڑھو سرور بھی پڑھو، امام ہے اس کو بھی فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے سرور بھی پڑھنی چاہیے. یہ ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں جو نماز کے اندر اس کا حکم ہے. یہ مختصر روایات کے اندر جو بات تھی وہ میں نے عرض کر دی، اور ائمہ کا مسلک بھی عرض کر دیا. بعض لوگ ضروری قرار دیتے ہیں پھر جھگڑا کرتے ہیں، فتوا دیتے ہیں نماز نہیں ہوتی، فاتحہ نہیں پڑھ، سب غلط ہے، پروپیگنڈا ہے جھوٹا. امام ابو حنیفہ تو تمام صحیح احادیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اس قدر احادیث موجود ہیں، وہ یہ سب صحیح احادیث ہیں جن کے بارے میں ائمہ اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. صحابہ میں سے بھی ابو ہریرہ سے دونوں قسم کی باتیں منقول ہیں. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے امام پیچھے قائل نہیں ہو، بعض سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی قائل ہے. اگر قائل ہے کوئی تو وہ استحباب کے درجے کا ہے، فرض کوئی بھی نہیں قرار دیتا. فرض کا یہ معنی ہے کہ اگر یہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز باطل ہو جائے، ایسا کوئی بھی نہیں. یہ تینوں امام یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پڑھ لے سری نماز میں، جہری میں نہیں. جہری میں تو جھگڑا ہے امام کے ساتھ. اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، ان کے تمام شاگرد سفیان ثوری جوزائی وغیرہ، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نہ سری میں پڑھے نہ جہری میں پڑھے، کسی نماز میں امام پیچھے نہ پڑھے. یہ تین حالتیں، تینوں کا حکم الگ الگ ہے. ایک ہی طرح ایک ہی روایت کو وہ بھی آدھا ایسا پڑھنا اور دوسرا آدھا نہ پڑھنا. جو یہ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر جی نماز نہیں ہوتی، بخاری میں یہ مروی، ان کو کہو یہ سائدن کا لفظ بھی آیا، کیونکہ مسلم نے سائدن کا لفظ بھی اسی صحابی سے نقل کیا، فاتحہ کے بغیر اور کچھ ایسا اور قرآن میں پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو بالکل صحیح بات ہے، اگر ارادہ پڑھتا ہے یا امام پڑھتا ہے تو فاتحہ بھی پڑھو کیونکہ واجب ہے، اور ساتھ ضم سورت بھی کرو گے یہ بھی واجب ہے، امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے، لیکن مبتدی کے لیے. اذا قرا فن سے تو امام جب قرار کرتے تم خاموش رہو، امام کی قرات کفایت کرتی ہے تمہاری، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صاف مسئلہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک نہایت صحیح ہے، طبی ہے، تمام احادیث کے مطابق ہے، تمام روایات جمع ہو جاتی ہیں، سب پر عمل ہوتا ہے. روایت یہ ہے کسی پر عمل کرنا دوسرے پر نہ کرنا، یہ کون سی بات ہے؟ امام بخاری اور امام بیہقی دونوں کا تشدد ہے، امام ترمذی خود کہتے ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں شدد عباس عباس نے تشدد کیا. تشدد کوئی بات نہیں ہوتی، دلیل سے بات ہونی چاہیے، دلائل دیکھو کہ کدھر کبھی زیادہ کبھی دلائل ادھر ہیں، یہ امام کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے، کبھی دلائل ادھر ہیں. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا مالک ہے وہ انصاف کے دن کا. سورہ فاتحہ کے بارے میں ضروری باتیں اس سے پہلے عرض کی گئی، اور کل اس کا حکم نماز کے اندر پڑھنے کا ذکر تھا. اب سورہ فاتحہ کے الفاظ اور ان کی تھوڑی سی تشریح عرض کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد مطلق ہے جنس کے درجے میں تمام تعریفیں ازل سے ابد تک وہ سب اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. حمد کا معنی تعریف ہے. اور امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ یہ شکر والا معنی بھی بیان کرتے ہیں. حمد شکر کا معنی بھی ادا کرتا ہے. تعریف ان اللہ تعالی کے لیے ہی ہے جو ان خوبیوں کا اور ان صفات کمال کا مالک ہے. اسی واسطے یہ جو لفظ ہے الحمدللہ کا, اس کے بارے میں یہ تعریف کا کلمہ ہے اور بہت ہی پسندیدہ کلمہ ہے, اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہے, اور یہ شکر کا کلمہ ہے, اس کے ساتھ شکر بھی ادا ہوتا ہے, اور یہ دعا کا کلمہ بھی ہے. یہ دعا کا کلمہ الحمدللہ, یہ جب خدا کی ان الفاظ کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے اللہ کی مہربانیاں متوجہ ہوتی ہیں, اور پھر وہ انسان کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے. کچھ اور دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اور کوئی دعا کرے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ, سب ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. جتنے بھی اذکار ہیں یعنی اللہ تعالی کے ذکر کے کلمات یا کلام جو بھی ہے, اس سب میں افضل لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ توحید یہ سب ذکروں سے افضل ہے. یہ فرمایا اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے, اور تمام دعاؤں میں افضل دعا الحمدللہ. کتنی بھی دعا کو کرتے ہو سب الحمدللہ سب سے افضل ہے. اسی لیے سجدے کی حالت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی حمد کرتے تھے, بیان کرتے تھے, اور ان الفاظ سے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, پروردگار میں تو تیری تعریف نہیں کر سکتا, تو ویسے ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. مخلوق میں کون ہے جو اللہ تعالی کی تعریف پوری طریقے سے کر سکے؟ سب ہی عاجز ہیں اللہ تعالی کی تعریف کرنے سے. اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک خدا کی حمد بیان کرتا ہے, تعریف بیان کرتا ہے, اور خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور یہ کلمہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. مسند احمد کی روایت میں ایسا آتا ہے کہ ان ربک یحب الحمد, تیرا پروردگار اس حمد اور تعریف کو پسند کرتا. جب کوئی بندہ اس لفظ سے خدا کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. اور اسی طرح حضور کا فرمان صحیح روایات کے اندر اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے اور پھر اللہ کی تعریف کرتا, کھانا کھایا یا پانی پیا پھر کہا الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا, اس کو پسند کرتا ہے, اور فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی ہے, میرا شکر ادا کیا. اور اسی طرح یہ کلمہ صحیح حدیث کے مطابق حضور کا فرمان ہے, الحمدللہ تملا المیزان، یہ الحمدللہ کا کلمہ تو ایسا ہے کہ اسی اللہ کا میزان پر ہو جاتا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ان دونوں کلمات کو ملا کر پڑھنے سے فرمایا زمین اور آسمان کی درمیانی فضا پر ہو جاتی، یعنی اس کے اتنے اثرات ہیں اور اتنا اس کا اجر سمجھ لیں یا اس کے جو ثمرات ہیں وہ اس قدر ہیں، یہ دونوں کلمے اگر ملا کر پڑھے جائیں تو ارض و سما کی درمیان کی فضا کو پر کر دیتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں پر ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے اس میں اللہ کی حمد کرنا بھی ان کی ایک صفت ہے. التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، غلطی ہو جائے توبہ کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے، اور الحامدون خدا کی حمد بیان کرنے والے. یہ ایمان والوں کی اور اچھے انسانوں کی یعنی صفت ہے اللہ کی حمد بیان. اور ایک حدیث میں حضور کا اس طرح بھی فرمان آتا ہے کہ اس امت کے لوگوں کا ایک لقب حمادون بھی ہے. پہلی کتابوں میں جو اس آخری امت کی علامتیں اور ان کے اوصاف اللہ نے پہلی کتابوں میں نازل فرمائے تھے ان میں ایک صفت حمادون بھی ہے. آخری امت کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے. اور حضور کا یہ فرمان ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر حالت میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جان نکلتی رہتی ہے یا اس کا پیارا یا عزیز ترین شخص اس کے سامنے فوت ہوتا ہے، اس حالت میں بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ. جب یہ بات کہتا ہے اپنے اعتقاد سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے لیے بیت الحمد تعمیر کر دو، جنت حمد کا مقام تعمیر کر لو. اور اسی طرح حضور کا یہ فرمان کہ مومن یہی کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب حمد و ثنا اللہ کے لیے ہر حالت کے اندر، خواہ کیسی بھی حالت ہو. واعوذ باللہ من حال آل النار، اور میں اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں دوزخ والوں کے حال سے، خدا ایسے حال میں کسی کو نہ لے جائے. اور ہر حالت میں اللہ کی تعریف الحمدللہ علی کل حال. تو یہ کلمہ خدا کی حمد اور ثنا کا کلمہ ہے، اور یہ اللہ تعالی کے شکر کا کلمہ بھی ہے، جیسا کہ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے، مفسر قرآن نے اور دوسرے مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ شکر اس طریقے سے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے وجود دیا، جسم دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے روزی عطا فرمائی ہے، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، اور اسی طریقے سے باطنی نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ایمان جو اللہ تعالی نے ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے، علم دیا ہے، سمجھ لی ہے، اور پھر اچھے اخلاق، اچھی نیت، یہ سب اللہ کے انعامات ہیں. تو جب ان کی طرف انسان توجہ کرتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہی ہوتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے، جو سارے جانوں کا پرورش کرنے والا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے مفہوم تربیت کرنے والا، اور اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانا، ہر اسٹیج کی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس کو کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت کا تقاضا. ہر صفت کا الگ مفہوم ہے، خلق معنی پیدا کرنا، ابدا کا معنی ایجاد کرنا، اور ربوبیت کا معنی تربیت کرنا، پرورش کرنا، حالن فحالن، آہستہ آہستہ بتدریج ہر چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچانا. اور یہاں عالم کا ذکر کیا، سب جہانوں کا رب، یہ جان جمع سے ذکر کیا گیا. عالم جو ہے یہ علامت کے مادے سے ہے. یہ جتنے جہان بھی ہیں یا جان کی جو بھی چیزیں ہیں یہ دراصل نشانیاں ہیں اور علامت ہیں پروردگار کی سندائی اور کاریگری کی. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی کی ربوبیت انسان سمجھ سکتا. ہر چیز علامت ہے. مصنوع جتنی بھی ہے وہ اپنے سانے کی علامت ہوتی. آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کسی نے کاریگر نے یہ بنائی. تو یہ عالم جتنا بھی ہے اور جتنے بھی جہان ہیں وہ سب کا پرورش کرنے والا اور سب کی ضروریات کو مہیا کرنے والا صرف اللہ تعالی ہی ہے. لا رب سوا اس کے سوا کوئی رب نہیں. اور عالمین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. ابن جریر رازی اور دوسرے مفسرین کرام ایسا بیان کرتے ہیں, امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے دوسرے بھی, کہ عالم تو 18,000 عالم ہے اور ہر عالم جدا جدا ہے. دیکھو یہ چیونٹیوں کا ایک عالم ہے, یہ مکھیوں کا ایک عالم ہے, جنات کا ایک عالم ہے, فرشتوں کا ایک عالم ہے, سیاروں کا ایک عالم ہے, یہ نباتات میں ہر قسم کے ان کا ایک الگ عالم ہے, حیوانات کا الگ عالم ہے, اور ہم انسانی عالم میں رہتے ہیں لہذا ہم اسی سے بحث کرتے ہیں. اور قرآن کا موضوع بھی انسان ہے, ہم دوسرے جانوں سے بحث نہیں کرتے. ویسے ہی ہے, بتبا بحث ہوتی ہے, ہماری بحث عالم انسانی سے ہو. اور قرآن کریم کا موضوع بھی یہ ہے, عالم انسانیت کی تکمیل, اس کو حد کمال تک پہنچانا. تو ہر عالم ہے جدا جدا. پھر یہ ہے برزخ کا عالم بھی ہے, حشر کا عالم بھی ہے, آخرت کا عالم بھی ہے, جدا جدا عالم ہے, جدا جدا اس کا سلسلہ ہے. لیکن تمام جہانوں کا مربی اور پروردگار صرف اللہ تعالی ہی ہے, لہذا سب تعریفیں اس کے لیے. تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا اور اللہ تعالی نے یہ دو صفتیں بیان فرمائی ہیں, الرحمن الرحیم, دونوں مبالغے کے صرف یہ سیرے ہیں. نہایت بے حد مہربانی کرنے والا. رحمان میں ذرا عمومیت پائی جاتی ہے, اس لیے امام بیضاوی دوسرے مفسرین کرام کہتے ہیں رحمان کے ساتھ رحمان الدنیا کہا جاتا, کیونکہ اللہ کی عمومی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. مومن ہو یا کافر, کافروں کو بے پناہ نعمتیں ملتی ہیں دنیا میں کیونکہ اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہو رہا. لیکن رحیم جو ہے اس کے اندر اس مہربانی کا اضافہ ہے لیکن مخصوص, اسی لیے رحیم الآخرت کہا جاتا ہے. آخرت میں اس کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا اور وہ مختص ہوگی آل ایمان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بے نہایت بے اندازہ مہربانیاں فرمائے گا, ان کو نجات دے گا, بلند مقام تک پہنچائے گا. کہ رحمان بھی اس کی صفت ہے اور رحیم بھی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو سمجھنا ہو تو جانوروں کی مثال کو اپنے سامنے رکھو. انسان تو بڑی بلند چیز ہے. ایک دفعہ لڑائی کے موقع کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا, شیرخوار بچہ, تو وہ دیوانہ سی بن گئی. وہ ادھر ادھر دوڑتی تھی اور پھر جو بھی چھوٹا بچہ شیرخوار ملتا تھا اس کو اپنے سینے سے لگاتی تھی, شاید یہی میرا بچہ ہو. اور پاگلوں جیسا اس کا حال بنا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا, صحابہ کو متوجہ کیا, فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ جس کا یہ بچہ گم ہو گیا اور اتنی پریشان ہے یہ, اور تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اپنے اس بچے کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے عرض کیا, حضور نہیں, وہ تو پاگل ہوئی جا رہی ہے, دیوانی بنی جا رہی ہے, بچہ گم ہو گیا اور وہ پریشان ہے, عقل اس کی ٹھکانے نہیں رہی. تو حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس سے بھی زیادہ مہربان ہو. لیکن یہ انسان ہی ہیں جو ناشکر گزاری کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدر دانی کرتے ہیں، کفر اور شرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا سزاوار بناتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ مہربان. ایک دفعہ سفر کے دوران میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے اپنے چادر کے اندر چڑیا کے بچوں کو بند کر کے لے آیا. وہ بچے جب اس نے چادر میں ڈالے تو چڑیا جو تھی اوپر وہ منڈلا رہی تھی اور سخت پریشان ہو رہی تھی. تو اس شخص نے جب چادر کو یوں کھولا تو وہ چڑیا آ کر ان بچوں پر گر گئی اور اس نے سب کو لپیٹ لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا تم نے کیوں اٹھایا، یا اس کو جا کر وہیں چھوڑ دو جس درخت سے اٹھایا. اس نے سارا قصہ بیان کیا. تو یہ بات ہوئی، اس چڑیا سے برداشت نہ ہو سکا اور بچوں کے اوپر آ کر کے گر گئی. حضور نے پھر بات سمجھائی، یاد رکھو یہ جانور ہے، اس میں اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے کہ یہ اپنی اولاد سمجھ، اور آ کر کے وہ ان کی جدائی فراق یا ان پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ آ کر اوپر آ کر کے گر گئی. کتنا اس کے اندر خدا نے شعور رکھا. اور حدیث میں آتا ہے ایک جانور جو ہے، بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے، وہ پاؤں اپنا اٹھا لیتی ہے کہ اس کا بچہ کہیں نیچے نہ آ جائے، یہ اس کے اندر مہربانی ہوتی ہے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے 100 حصے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصے کو تمام مخلوق میں تقسیم کیا ہے. یہ ایک حصہ ہی کام کر رہا ہے، جڑی کی محبت، یہ عورت کی محبت، یہ جانور کی محبت اپنی اولاد. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس ایک حصے کو بھی ملا کر 99 حصوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے حد و بے شمار مہربانیاں اپنے ایمان والے بندوں پر فرمائے گا، پورے 100 نمبر ہو جائیں گے. وہاں 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی، ایک رحمت کو تقسیم کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اسی واسطے جب انسانی سوسائٹی بن چکی ہے اور اللہ نے بہت سی مہربانیاں کی ہیں، ہر انسان کا فرض ہے بالخصوص ایمان والوں کا کہ ان کے اندر اللہ کی یہ جو صفت ہے رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت، اس کا اثر ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو، بلندیوں میں رہنے والا پروردگار تم پر رحم فرمائے گا. تو یہ بھی فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اللہ کا فرمان ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام قرار دیا. فلا تظالم، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تو تم بھی رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. پھر اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، دین کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے اور دین کا معنی ملت بھی ہوتا ہے. جیسا کہ دین الانبیاء ملت، اور دین کا معنی بدلہ اور جزا بھی ہوتا ہے، انصاف. یہاں پر وہی مراد ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے. اللہ نے بے حد و بے شمار مہربانیاں کی ہیں، انعامات بخشے ہیں، راستے متعین کیے ہیں، ہر چیز اللہ نے رکھی ہے. تو انسان دنیا میں زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حق دباتے ہیں، تو آگے پھر اللہ نے انصاف کا دن رکھا ہے، اس دن انصاف ہو کر رہے گا. انسانوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ جو تمام جانوں کا پروردگار خالق مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، بے انتہا مہربان اور رحیم ہے. تو یہ بھی یاد رکھو کہ انصاف کے دن کا مالک بھی ہے. اگر زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، کسی کا حق ضائع کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے اور برائیوں کا ارتکاب کرو گے، تو ایک دن بدلہ مل جائے گا. انصاف کا دن آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن، روز جزا جس کو کہتے ہیں، مالک ہے روز جزا کا. یہ ترجمہ کر لیں، یا مالک ہے انصاف کے دن، مالک ہے بدلہ دینے کے دن، یہ دن بدلہ چکایا جائے گا، دنیا میں کسی شخص کو پورا بدلہ نہیں مل سکتا، یا اختلاط کا جہان ہے، خلط ملط ہے، وہاں آخری فیصلے ہوں گے، کٹی فیصلے ہوں گی، آخری اپیلوں کے وہاں پر سنوائی ہوگی، اور ہر ایک کو انصاف دلایا جائے گا. حضور کا فرمان ہے حقوق ادا کر دو ورنہ قیامت والے دن بہت رسوائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بھی انصاف دلائے، ایک کے سینگ نہیں ہے اور سینگ والی اس کو مارتی ہے سینگ سے، فرمایا اس کا بدلہ بھی اللہ دے. اور انسانوں پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں اور جو ظلم ہوتے ہیں اس کا بدلہ کیسے نہیں ہوگا، بچ نہیں سکیں گے انصاف کے دن، ہر ایک کا انصاف ہو کر رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا مالک ہے. وہ انصاف کے دن کا ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. مالک یوم الدین تک یہ غائبانہ طریقے سے اللہ تعالی کی تعریف، لیکن اس کے بعد یہ خطاب ہے. پہلے غائب کسیوں سے اللہ تعالی کی تعریف تھی، اور اب ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ خطاب کیا گیا. یہ ہے پروردگار جس کی یہ صفات ہیں، اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور ربوبیت اس کی صفت ہے، رحمان اور رحیم ہے اور مالک ہے. اس پروردگار کی یہ صفات ہیں، اب اسے خطاب کیا جا رہا ہے ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ ایاک، یہ کاف ضمیر ہے، اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ عربی زبان کے اسلوب سے اس کو بعد میں آنا چاہیے. نعبد و ایاک، عبادت کرتے ہیں ہم تیری، نستعین و ایاک، مدد طلب کرتے ہیں ہم تجھ سے. لیکن اس خطاب کے اندر جو مفعول کی ضمیر ہے اس کو مقدم لایا گیا ہے ایاک، تو علم معنی والے یہ کہتے ہیں کہ جس لفظ کا یا حرف کا حق مؤخر ہوتا ہے اس کو اگر مقدم لایا جائے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو مقدم لایا جاتا ہے. حالانکہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، بعد میں ذکر کیا جائے، کیونکہ وہ مفعول بنتا ہے اور مفعول بعد میں ہوتا ہے. تو جس کا حق مؤخر ہوتا ہے اس کو مقدم کرنے کی وجہ ہوتی ہے، کوئی خاص وہاں نقطہ ہوتا ہے، کوئی خاص علت ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کو مقدم کیا جاتا ہے، جس کو مؤخر بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو اس مقام کے اندر خاص نقطہ یہ ہے کہ حصر کرنا مقصد ہے، حصر ایک چیز کو بند کر دینا۔ عبادت اور استعانت جو ہے وہ صرف ذات خداوندی کے اندر ہی منحصر ہے، بند ہے، کسی اور سے یہ بات نہیں ہو سکتی، نہ تو عبادت والی بات اور نہ استعانت والی بات۔ اس واسطے یا کسی کو مقدم کیا گیا ہے، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ امام زمخشری اور دوسرے بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نخص و قبل عبادہ والے استعانہ، ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت اور استعانت کے ساتھ، کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے اور جس سے استعانت طلب کی جا سکے۔ استعانت سے مراد یہ کہ غائبانہ طریقے پر ما فوق الاسباب استعانت صرف ذات خداوندی سے ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے، اور عبادت بھی بہرحال سوائے اللہ کے کسی کی روا نہیں ہے۔ اس چیز کی حصر کے لیے یا کسی کو مقدم کیا گیا، خاص تیری ہی عبادت، تجھے خاص کرتے ہیں ہم عبادت کے ساتھ، کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور خاص تجھ سے ہی ہم اپنے تمام حالات میں مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے اور جس سے استعانت طلب کی جا سکے۔ تو یہ حصر کرنے کے لیے، یعنی عبادت اور استعانت کو اللہ کی ذات میں بند کرنے کے لیے یا کا صیغہ پہلے لایا گیا، اس کا یہ نقطہ ہے۔ امام محمد ابن ابی بکر ابن عبد القادر رازی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے لغت کی بھی ایک کتاب لکھی ہے مختار الصحاح، یہ رئی کے رہنے والے تھے، عراق کے اندر رئی کا مقام بڑا مشہور تھا اور علم کا مرکز رہا تھا، اور وہاں کے بزرگوں کو قرآن کریم کی خدمت کا بڑا موقع ملا ہے۔ ان میں ایک یہ محمد ابن ابی بکر رازی بھی ہیں۔ امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے، وہ بھی اسی مقام کے رہنے والے تھے، محمد سلطان محمد غوری کے زمانے میں، یہ چھٹی صدی کے آخر میں تھے، 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو فخر الدین رازی بہت مشہور ہیں، ان کی تفسیر بھی بہت مشہور ہے، اور اسی طرح امام ابو بکر جساس 4 صدی کے امام تھے، جن کی تفسیر احکام القرآن اپنے انداز کی بالکل منفرد تفسیر ہے۔ انہوں نے سارے قرآن کی تفسیر تو نہیں بیان کی، انہی آیات کی زیادہ تفسیر بیان کی ہے جس میں احکام ذکر کیے گئے، 3 زخیم جلدوں میں وہ ہے کتاب۔ یہ حنفی مسلک کے امام تھے اور بہت ہی اچھی تفسیر لکھی ہے ان آیات کی جن کے اندر خاص احکام ذکر کیے گئے، حلال حرام یا صوم و صلات یا حج یا جو بھی احکام ہیں، یاد ہو یا صدقہ خیرات ہو، ان آیات کی تشریح کی ہے، اور اس کے ضمن میں بہت سی باتیں عام قرآن کے متعلق بھی ذکر کی۔ اس قسم کی تفسیر بعد میں بھی لوگوں نے لکھی ہیں بہت سی احکام القرآن کے نام پر، لیکن اتنی کامیاب تفسیر کوئی بھی نہیں ہے جتنی ابو بکر جساس رازی نے لکھی۔ جساس ہی چونے کا کام کرتے تھے، چونا اور گچ، تو جساس کے لقب سے مشہور ہے، اور یہ اسی مقام میں رہتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ تھے جو اس مقام میں رہتے تھے، اس خطے کو کوئی خاص خصوصیت حاصل تھی؟ قرآن کریم کو یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں محمد ابن ابی بکر ابن عبد القادر رازی جن کی لغت میں بھی کتاب ہے، انہوں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے مسائل القرآن. اس میں یعنی جو اشکالات ہوتے ہیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جن پر اعتراض ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، ان کا جواب دیا ہے. سارے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ وہ بعض آیات کے بارے میں جو وہ مشکل ہیں یا ان کے اندر کوئی پیچیدگی ہے یا کچھ اعتراض کیا گیا ہے، اس کا جواب لکھا ہے اور اس کا حل لکھا ہے. چنانچہ مسائل القرآن کے اندر ہی امام محمد ابن ابی بکر عبد القادر رازی یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اس مقام میں ایاک نعبد و ایاک نستعین استعانت کو بعد میں ذکر کیا ہے اور عبادت کو پہلے ذکر کیا ہے، حالانکہ استعانت تو پہلے ذکر کرنی چاہیے، پہلے مدد طلب کرنی چاہیے اور پھر وہ کام کرنا چاہیے. مدد پہلے ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سے پہلے توفیق طلب کرو، وما توفیقی الا باللہ، خدا کی توفیق کے ہم بڑے محتاج ہیں، توفیق خدا کی جانب سے نصیب ہو تو ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ممکن نہیں ہے. تو پہلے یہ استعانت طلب کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ پہلے استعانت ہو اور اس کے بعد پھر عبادت ہو. اگر توفیق ہی نصیب نہ ہو تو پھر کس طریقے سے یعنی عبادت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس مقام میں عبادت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور استعانت کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی بھی خاص وجہ ہے. ایاک نعبد و عبادت، عبادت کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ عبادت کی ایک قسم توحید فی العبادت بھی ہوتی ہے. عبادت کے اندر توحید، صرف خدا وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرنا، توحید فی العبادت بھی ایک توحید کی ایک قسم ہے اور یہ ضروری ہے. توحید فی العبادت، تو توحید کے اندر سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح آتی ہے، فکر انسان کی اور عقیدہ پاک ہونا چاہیے. اس واسطے کہ عبادت جو ہے وہ موقوف ہے عقیدے کی صحت پر. عقیدہ اعتقاد اگر انسان کا صحیح ہے تو عبادت صحیح ہوگی، اگر اعتقاد فاسد ہے تو عبادت فاسد ہوگی. تو عقیدے کی صحت بنیادی ہے اور عمل کا مدار اعتقاد اور ایمان کی درستگی پر ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جس شخص نے بھی جو نیک عمل کیا بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، پہلے ایمان کی درستگی ضروری ہے، تو اس کے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی.